Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.

sensin olsun tane cümle enbiya, nuri çeşmi evliyanın esfiya. Oldu zail zulmeti cehlü bala, buldu vahi marifet ayni yemal. Ya Habiballah bize salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyin ve ala alihi ve sahbihi.